Velkommen til Millionærklubbens markedsudsigt, der sætter kursen for den kommende uge. Regnskaber, rentemøder, Brexit er på agendaen i uge 44, hvor vi har hjemme blandt andet for tal fra de store danske banker, Novo Nordisk og DSV, mens den amerikanske regnskabssæson byder på nyt fra tech-giganterne Apple, Facebook og Alibaba. Jeg er Pernille Indgaard, og sammen med Lars Svendsen sætter jeg de næste 10 minutter scenen for den kommende handelsuge, hvor investorerne også skal forholde sig til en mulig rentesænkning fra den amerikanske centralbank. Og ja, så har vi jo Brexit, der er sat til den 31. oktober, men det ser ud som om, vi umiddelbart får en udskydelse på 3 måneder. Lars Svendsen, velkommen til. Ja, det er vel svaret på det. Ja, så overordnet og generelt på makroplan, så er det vel rentemødet i USA, vi kommer til at forholde os til i næste uge. Ja, og der er vel ikke lagt op til så meget. Måske vil han gøre et eller andet for at sætte renten lidt ned, men det er noget småt. Og så der er jo ikke så store ydre ting, der flytter sig til at påvirke. Så nu er det selskabernes regnskaber, der tæller, og det er vi egentlig glade for at få på markedet, fordi så er det jo ligesom noget mere håndgribeligt. Reaktionen er godt nok voldsom, men det er ligesom markedets egne kræfter. Det er ikke alt muligt om 12 og krig, og så er der røv og bøv med noget. Det er vores eget. Ja, det virker lidt som om, at nu går vi ud af en uge, hvor det også har drysset om ørerne på os med regnskaber, men i næste uge er det jo så alvor specielt herhjemme. Det virker som netop, at vi har glemt alt om Brexit og handelskrig og sløje nøgletal. Nu har vi næsten helt nede i virksomhedssporet. Jamen, det er vi. Vi er fokuseret på selskaberne, og der er så lidt forskellige signaler der, fordi altså generelt set har det været lidt mat kvartal, men man har også allerede justeret forventningerne ned, selvom aktiekurserne jo ligger tæt på all-time high, så burde de jo give efter, men det har de jo ikke gjort. Men man må ligesom skrue lidt ned for hvad man forestiller sig. Og så er det, at vi oplever i de her dage jo nogle gevaldige reaktioner, når der kommer noget ud. Altså det er jo ligesom om, aktier der falder, og store selskaber der kan springe 10 og nogle 15-20% på en dag. Specielt i USA, synes jeg, altså Twitter ned med 20, Tesla op med næsten 20, Ford ned med 6, og så havde vi jo Nokia, der også sat sig en hel del i Finland. De her store sving, hvad fortæller dig, Lav? Jamen, det fortæller mig, at der er nogle i forvejen nogle positioner, som er anspændte, hvor der bliver justeret på det, så snart der sker noget. Ikke? Og det er jo blandt andet short-positioner, som ligger og har været akkumuleret op. Og det er jo sådan i sig selv jo normalt usundt. Et normalt marked skulle sådan set have meget små short-positioner. Og selvfølgelig er der nogen, men de vil være rettet mod nogle aktier, man mener decideret skal er kommet for højt om. Men ikke generelt mod hele markedet eller mod en sektor. Så derfor er det en lidt farlig side, og det er jo formentlig de her hedge funds, som det er der, de har tjent penge de sidste par år, for der har jo ikke været penge at hente andre steder. Måske lidt i obligationsmarkedet, som er gået endnu længere ned i minus, men det er jo så tynd is at bevæge sig ud på. Så de ligger der, og så omvendt er det, at der er penge på sidelinjen, som gerne vil ind i markedet, og når så kommer positive overraskelser eller bedre forventninger på længere sigt, vi kan tage Ericsson som et eksempel, som jo er fuldstændig kontra Nokia, som er samme branche, at så går de ind i den, og så tøffer den opad, og så de, der er short, de bliver jo så brændt af og skal vende rundt, og så skal de skaffe aktier i en vældig fart. Så derfor er det ligesom om, at du har en basalt set positiv indflydelse for købere, som vil købe aktier, hvis de tror lidt på fremtiden, og der bare er nogenlunde positive forventninger. Omvendt har du en masse spekulative aktører, som sidder med jævn ude på skjorten og må justere, og så rykker det vanvittigt i tingene. Det virker lidt som om, Lars Svendsen, at det umiddelbart er et svært marked, altså der er masser af muligheder, at høre dig sige, men også et svært marked at være stockpicker i, at være privat investor med de her store svingninger. Det er rigtigt, og der tror jeg for eksempel, at en af de steder, hvor man skal passe på, det er også FANG, fordi FANG er kørt træt, og forhåbentligvis brasser det ikke sammen, men bare ligesom kører vandret eller siver lidt nedad, uden noget power. Altså, vi fik jo Amazon som skuffet i den her uge, og så i næste uge kan vi frem til uge 44, som vi jo retter snud mod nu. Mm. Der får vi jo Apple og Facebook. Ja, så vil du sige, i dag er Amazons kursreaktion ikke kendt, fordi den faldt 20% efter markedet i går, men det var jo efter børsen var lukket, og når så man ligesom rigtig handler den, så kan der jo ske noget mere, og der får vi den rigtige reaktion. Og det vil sige, at vi jo i dag, her fredag, sidder lidt og venter på, hvor meget skal det der rykke, og er det noget, der vil brede sig til andre Fordi der er jo dels andre, vi kunne tage, en Zalando er jo et selskab, også har sådan lidt den profil, ikke? Mm. Internethandel. Men, hvad hedder det, det er jo også så de andre fange og chipaktier. Men så kommer Tesla ud og overrasker positivt, ikke? Og så hiver han jo... Med et overskud. Ja, og det er jo en aktie, som mange har været tosset negativ på. Negativ, ja. Og ligesom har for længe siden har været op og returneret til et noget lavere niveau. Men jeg vil høre lidt sige, Lars Svendsen, det er jo ingen hemmelighed, at det er Facebook, Amazon, Netflix og Google, men vi skal også sige Microsoft, der har trukket det her bæremarked. Og det, jeg hørte sige, det er, at det falder måske lidt fra tænderne, og så kan det spredes lidt mere ud, så det er faktisk en sund ting, der sker i forbindelse med de her Q3-regnskaber. Ja, det vil sige, hvis jeg skulle sige, hvordan jeg føler det, så vil jeg jo håbe på det ved, at altså det værste, der kan ske, er jo, at man sådan for alvor, hvis der ligesom sker en massiv fragang, hvor kursen vil falde med 20% eller sådan noget, så du får sådan en anden form for mini-krak i den sektor, der har været mest hot. Det vil jo være dårligt, fordi så giver der negativ input i resten af markedet. Ikke? Så jeg synes, man kan få en lidt blødere sektorrotation væk fra fang og ind i det bredere marked. Det vil være godt. Og det tror jeg egentlig kommer til at ske. Men risikoen er, at det kan komme større reaktion. Det positive, vi også lige kunne tage med os i næste uge, det var, at tipproducenten Intel var ude positivt netop. Og det, de egentlig også sagde, eller det, de sagde, som jeg egentlig ville trække med mig over, det var, at handelskrigen ikke havde sat sig så voldsomt. De har ikke mistet så meget i Kina, som de egentlig havde forventet. Så det kan vi jo ligesom tage med os. Det danske marked, Lars Svendsen, der går det også... Det er det store knald i næste uge. Det er de store banker. Vi har selvfølgelig Nordea nu her, og så har vi Danske Bank og Sydbank, Jyske Bank i næste uge. Novo Nordisk kommer også. DSV kommer. FL Schmidt kommer. Hvor samler din interesse sig? Ja, jeg vil jo nok sige, at jeg er jo mest interesseret, jeg er lang, og jeg er jo så lidt lang, eller meget, jeg mener, der er mere at komme efter FL Schmidt, så der er kommet en profit warning. Det var ikke ret stor, men det var bare, ligesom de sagde, vi er inde i den lave ende af det her interval, vi har fortalt om, og det går lidt, der er lidt sådan lidt rodet markedsforhold, men det er egentlig jævnt positivt, men det er bare ikke... De kører ikke super afsted, men det er lidt bøvlet måde at arbejde på. Det er det, de var ude at sige. Så den, jeg har mest interesse for, men det er jo, altså Novo Nordisk er jo den største og vigtigste virksomhed, men der er ikke udsigt til nogen overraskelser hos ham. De er jo rent faktisk i gang med at lancere det nye produkt, Ozempic, en tablet. Men det er jo sådan set ikke rigtig kommet i gang med salg. Det begyndte her i september. Det er faktisk ligesom bare begyndt at komme ud på markedet, men det er jo så der, hvor de skal begynde at fortælle lidt om, hvordan ser vi egentlig på det lidt fremad. Og der begynder også formentlig også komme en guidance for næste år, en første guidance for, hvor meget de kan rykke til næste år. Så det er skulle gerne være let eller pæn fremgang i virkeligheden til næste år, for, at de kommer ud på, men aktien er jo allerede op, den ligger i 3,2, og hvad ligger i 3,64 nu. Det kan faktisk meget pænt, ikke? så der er ikke, den er jo ikke, fordi den er dårlig. Og så har vi jo så bankerne, hvor man siger, at de har jo egentlig formentlig haft det meget godt kvartal på grund af kommentering af realkreditlån, der har været meget, meget stor. For renten har været helt nede i kælderen ved nulpunktet. Og så har vi jo så Danske Bank, der skal, det bliver også første gang rigtigt, at nye direktør skal fortælle om, fordi det er tidligere blevet ansat i kvartalet, nu har han et kvartal, der er hans første gang, og hvad hedder det, at de har den, og så har de jo spørgsmålet om de her, hvad hedder det, erstatningskrav, hvor den ene efter den anden kommer med alle mulige beløb, som de mener, de kan have krav på, så hvad hedder det, han er jo sådan på det punkt, hvornår kommer han ud af skoven, og aktiekursen er faktisk begyndt at stige. Det er lidt sjovt, at den er tæt på at røre 100 nu. Mm. Så markedets budskab, hvis vi kan stole på det, er jo, at Danske Bank begynder at nærme sig en eller anden afklaring. Jeg vil ikke komme, det er jo et eller andet med nogle krav, og så bliver vi enige om det, eller ikke enige. Og så... Men de har været i gang med oprydning længe, har skiftet ud på toppen, mens Nordea tværtom jo først for alvor tager hul nu med deres nye chef, Frank Bang Jensen. Jamen, det er rigtigt, og de har jo så også jo skiftet cirka halvdelen af den rigtige topledelse ud. Det var ikke kun én mand, jo. Men Lars Svendsen, generelt det her tredje kvartal, eller de her tredje kvartalsregnskaber, hvor vigtige er det, er de for jer som investorer, som sådan pejlemærke ud i fremtiden? Det er jo det, vi køber ind i. Ja, det er det. Jeg vil sige, at jamen, det er det jo, hvis der er noget noget, der sådan, er væsentlig afvigelse, men det er jo generelt set sådan, at selskaberne er meget godt styret økonomisk set, og der vil sige, der er bankerne lidt specielt ved, de har nogle, deres egen branche og mat marked og sådan noget, men altså, når vi får, der kommer sådan en hale på det her, sådan mere rigtige selskaber, vi havde NNIT i går, men altså, vi får Matas her om nogle dage, og så kommer der også nogen som NKT og sådan nogle mere almindelige nogen, rederierne, som jeg går op i, ikke? Og der vil sige, at der er der mere elastik i, hvordan har de klaret det, ikke? Altså for eksempel Norden egentlig kommer ud og nedjusterer, selvom det egentlig går meget, meget, meget bedre på markedet, men de er så bare forsinket i indtjeningen og sådan noget. Og det er jo der, hvor der kan blive noget ryk i sagerne. Det er F.S. Schmidt og Novo Nordisk, der er interessant næste uge. Det var Millionærklubbens markedsudsigt for uge 44. Rigtig god vind i markedet.